Rukh rauba maulana numa Allahu maulana شاہ شاہان جہاں اے شاہ شاہان جہاں اللہ مولا علی اللہ مولا علی اللہ مولا علی شاہ شاہان جہاں اے شاہ شاہان جہاں اے شاہ شاہان شاہ شاہان جہاں اللہ مولا علی اللہ مولا علی اللہ مولا علی شاہ شاہان جہاں اے شاہ شاہان جہاں اے شاہ شاہان جہاں اے شاہ شاہان جہاں اللہ مولا علی اللہ مولا علی اللہ مولا علی شاہ شاہان جہاں اے شاہ شاہان جہاں اللہ مولا علی اللہ مولا علی اللہ مولا ہو اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی شاہ شاہان جہاں اے شاہ شاہان جہاں اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی اللہ اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی علی علی علی اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی علی اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی اللہ مولانا علی اللہ اللہ مولانا علی اللہ مولانا مولانا علی علی ہو مولانا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی علی مولا علی اللہ علی مولا علی اللہ علی مولا علی علی علی علی علی علی